Αποστόλη μου. Έλα. Εμβολιάστηκες. Ε, βέβαια. Την πόλα, τη φόλα. Άρα το εμβόλιο δεν αλλάζει το DNA. Ίδιος μαλάκας. Ίδιος μαλάκας. Εγώ παραμένω σταθερός. Φιλιά, γεια σου. Μη φοβάστε, κάντε το. Το κάνω τώρα, τώρα, μισό λεπτό. Τώρα, στείλε dick pic, εννοώ το χέρι. Την πόλα, τη φόλα. Έχω μια απορία, μωρέ Αποστόλη. Όλοι αυτοί που εκστασιάζονται και ξημεροβραδιάζονται, ξημερώνονται μάλλον για να προλάβουν τα αγαθά της Black Friday. Αυτό το γυλαίκο τώρα, με αυτό το καταπληκτικό προϊόν, που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Έχουν κάποια γνώση ιστορική από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα? Όπα, είναι από τους αρχαίους ημών? Όχι βέβαια, είναι από τους μαύρους στις νότιες πολιτείες. Που τους πουλάγαν τότε δούλους, δεν τους χρειάζονταν πια. Α, τους πουλάγανε Black Friday για οικονομικά. Ακριβώς, για να τους αγοράσουν πιο φτηνά, να τους έχουν για την άνοιξη που θα βγουν τα καινούργια προϊόντα. Εντάξει, πάντως βλέπω κοινά με το τότε. Δηλαδή, μια μπάλα με αλυσίδα στο πόδι την έχουμε κι εμείς. Την έχουμε, οπωσδήποτε την έχουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι, να, φαίνεται, για να σκοτώνονται να πάνε μέσα να πάρουν την τηλεόραση φτηνή ή την καφετέρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φυσικά τους ακολουθεί και η μπάλα. Μας παίρνει μπάλα όλους όμως, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα από σχόλια. Έτσι πάει. Σε αυτά υπάρχει συλλογική ευθύνη. Στα άλλα ατομική, ξέρεις. Ακριβώς, ακριβώς. Άντε να δούμε πότε τη συλλογική μας ευθύνη όλοι μαζί, σαν σύλλογος, την πάρουμε στα σοβαρά. Όποτε θα μπορέσουμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, πώς το λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αλλά, ας έχουμε υπομονή, κάτι μπορεί να γίνει. Γεια σας, Αποστολή, εσύ? Εγώ. Γεια σου Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Εγώ σε ακούω καθημερινά, εσένα και το Θύμιο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, σας λατρεύω. Αυτό τόσο λιτό, απέριτο, εντάξει, οκ, το δέχομαι. Εντάξει, το δέχεσαι. Συνέχισε. Τι άλλο να πω. Αγάπα μας, ένοχη, είσαι απέναντί μας, τα τάχα μας. Σας αγαπάω και θέλω. Αγάπαμε με όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε. Ένοχο σήμα απέναντί σου. Πάχα μας. Ωραίο είναι. Εγώ είναι. Θέλω και μία μπλούζα. Πάρτι. Θα αφήσω στοιχεία δίπλα. Θα... Πού δίπλα, μωρή? Στο site. Μπες και πάρτι. Α, στο site, μωρή, να βω. Όχι, θα σε στείλω από το τηλέφωνο μέσα από τις γραμμές. Ό,τι πει ο Αποστόλης. Πολλά φιλάκια, Αποστόλη μου. Ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα. Γεια, γεια. Εγώ να δεις. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Χάρη από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χάρη, χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Να είστε καλά για την εγχείρηση που πέτυχε. Ελπίζω να πέτυχε η εγχείρηση που έκανε. Κι εγώ ελπίζω να πέτυχε. Μην λέμε μαλακίες. Ελπίζω να πέτυχε. Θα πάρει καμιά εβδομάδα, δύο ακόμα σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σκέψου και την αυτόνομη σεξουαλική μου ζωή. Άντε. Α, ναι, όχι, αυτό θέλει λίγο κράτη τώρα. Κατάλαβε. Θα τον παίξω κι εγώ. Η αυτορύθμιση τη σεξουαλική σου ζωή σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο. Απαγκιστρώσου, απαγκιστρώσου, Αποστολή. Αλές. Πώς έλεγε και το κοινάλ. Λοιπόν, όχι το κοινάλ. Έλατε. Ο Κουβέλης τα έλεγε. Αχ, έχεις δίκιο, τις έχω μπερδέψει. Σε παρακαλώ, η απαγκίστρωση είναι του Κουβέλη. Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μια σταδιακή απαγκίστρωση. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση. Και όλοι οι ίδιοι με φαίνονται αυτοί. Και όχι, δα, ο αριστερός πράγμα τώρα. Έλατε. Ναι. Ναι, λέγεται. Ναι, ποιος είναι? Ναι, ποιος είναι? Αυτός, ένα μηδέν. Εγώ είμαι. Α, τι κάνετε? Καλά. Μπορώ να σας πω κάτι? Πείτε μου κάτι. Λέτε πάρα πολύ ωραία αστεία. Το ξέρω, είναι μελετημένα, είμαστε επαγγελματίες, ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χωρατόριο μεγάλο, είμαστε αστιάτορες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν, εντάξει, να είσαι καλά. Γεια σας. Όλα. Όλα. Όλα. Φόλα! Θέλω να τα ξέρω! Φόλα! Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα! Δεν το κάνω από κακό! Θέλω να έχω υλικό! Κι ας μου τρώει περιέργεια! Τη φόλα! Και τάλ! Τι και τάλ, μωρέ, τι θέλω κάνω! Α, καλά, εντάξει, θα σου πω! Σοβαρά, τώρα έχετε μαζέψει όλους τους ψέκες, τους κάνατε αφιέρωμα. Δηλαδή. Είναι ψέκες United που λέμε. Εντελώς. Βούτυρο στο ψωμί όλων των κουλών που σας ακούνε. Κάνατε ο ίδιος το τεστ. Ναι. Έβαλα κέρμα πάνω σε κάποιον και κόλλησε, ναι. Τους φαντάζομαι να ακούνε το αφιέρωμα όλους μαζί και να κουνάνε το κεφάλι. Ναι, ναι. Άκου και η ελληνοφρένεια ακόμα. Κοίτα να δεις. Ήρθανε με τα νερά μας. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Το κάνω εικόνα όμως, έτσι. Εντάξει, θα σε πάρει και ο άλλος ο Μαρκόνικ, θα σου πει. Πήρε τώρα. Πήρε το. Και δεν πρόλαβε να ακούσει και το αφιέρωμα, θα σε ξαναπάρει από Δευτέρα. Έλα, μάνα μου! Έλα! που είσαι. Τι κάνεις. Τι να κάνω, υπομονή και καθόλου εντύπωση. Να σου πω. Και να θέλεις. Κάνω αυτό, άσο τώρα δεν το συζητάμε. Φωτογραφία μου βοηθάει μάνες, άμα δεν τρώνε τα παιδάκια τους. Α, μπορεί να βοηθάει μάνες και σε άλλη φάση. Α, δεν ξέρω σε άλλη φάση, εγώ για παιδάκια μιλάω. Να φάτε γιατί θα έρθει ο θείος. Λοιπόν, άκου, αν είχε γυρίσει τότε στις αρχές της πανδημίας ο γουρλωμάτης, αυτός που έχει το στυλ του Κέρμιτ, προσβάλλουμε και τον Κέρμιτ, με γουρλωμένα τα ματάκια από τα Σευρώπας, και είχε πει ότι ξέρετε τι, αγαπητοί συνέλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι και κούλοπο, επειδή είμαστε φαγηρισμένοι και έχουμε πάθει ζημιά οικονομική, μας απαγορεύουν οι εταίροι μας να κάνουν τα εμβόλια. Θα ψοφήσουμε αναγκαστικά ή προφυλαχτείτε. Θα βγαίναν με μανουάλια, με σταυρούς, με σημαίες, με αλόγατα, με πανοπλίες και θα γαμπτούσαν για να κάνουν το εμβόλιο. Άλλωστε, έρθαν τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες που πω και παραπάνω, αυτό που βλέπω εγώ στον καθρέφτη είναι αυτός που κυβερνάει. Μας κυβερνούν αυτοί που μας ψήφουν. Ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι. Φιλιά. Από Βόρεια Εύβοια σε πέρα. Από πού? Κοντά στην Αγία Άννα είναι το χωριό. Πώς λέγεται? Στροφιλιά. Στροφιλιά, πες να καταλάβουμε, ξέρω πού είναι. Ωραία. Είχα έρθει και στην αυλία. Το ξέρω. Πού το ξέρεις? Εκεί ήμουν. Και πού ξέρεις ότι είχα έρθει? Αυτά μαθαίνονται, φίλε. Μαθαίνονται. Λοιπόν, τελευταίο τραπέζι ήμουνα. Α, πίσω-πίσω, γαλαρία. Πίσω-πίσω, ναι, για να είναι όλοι μπροστά. Τι θέλω να πω. Το σπίτι μου πλημμύρισε. Οι ελιές μας σπάσαν από τη μύδια, μετά καήκανε. Καλά πάει. Καλά πάει, μας πάει καλά. Κανας μετεωρίτης σας έπεσε ή όχι ακόμα? Πού θα πάει, μας γυροφέρνει. Θα έρθει κι αυτός. Μην το βάζεις κάτω. Μην το βάζεις κάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι: όλο λένε για αποζημιώσεις, όλο λόγια, λόγια. Εγώ δεν θέλω την αποζημιώση. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι τα πράγματα όπως ήταν, να μπορέσουμε να ζήσουμε, να μπορέσει πάνω που πήγε η περιοχή να ανασάνει, έπεσε τα φόπλακα. Τι να πω, δηλαδή μέσα στην απόγνωση, εντάξει, ζωντανοί είμαστε, κουνιούμαστε, πώς το λένε, κουνιόμαστε, όπως προσπαθούμε, αλλά μια βοήθεια, κάτι. Δεν ζητάμε, δηλαδή. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι φιλότιμοι. Και από ποιον παιδί μου θα πάρεις τη βοήθεια τώρα κι εσύ? Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Και από ποιον την περιμένεις τώρα, να είμαστε κι εμείς λίγο με τα μυαλά μας? Ζητάς βοήθεια από αυτόν που σε έκαψε ή που σε άφησε να καείς? Εγώ αυτό που περιμένω είναι να κάνουν κάτι, δεν ξέρω, να δώσουν κίνητρα, να έχει δουλειές ο κόσμος εκεί. Όχι βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή κάποιο εργοστάσιο, κάποια βιοτεχνία, να δουλέψει ο κόσμος να μείνει στην περιοχή. Το κράτος. Όπως μας έχει γραμμένους, το έχουμε και εμείς. Δεν περιμένω από αυτούς τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, στο Θησίο χθες τη συγκέντρωση στην εκδήλωση που έγινε υπέρ της υποψηφιότητας του ΓΑΠ. Μας εμπνέει και μας καθοδηγεί για τη μεγάλη αλλαγή. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν και η Αθηνά Λινού. Ναι, κάτι είδαμε, μια σημαία του Πασόκ. Εντάξει, να, κοινή αποδοχή, ας πούμε, να είναι οι λοιμοξιολόγοι. Ναι, κρατούσε σημαία Πασόκ και με. Γιατί όχι, η Λινού δεν είναι που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για υπουργό? Ακριβώς, ναι, ναι. Κοινή αποδοχή, δεν τα βλέπει. Και μάλιστα δήλωσε. Και με κάθεται μετά και λένε το ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Μαλακίες. Απλά ψωνίζει από το Πασόκ. Black Friday, hello. Του βρήκε φθηνού και του πήρε. Δεν είναι απλά Πασόκ, δήλωσε, είναι Γιώργος. Α, σωστό, αυτό είναι πέρα από το Πασόκ, ναι. Σωστό. Μιλάμε τελείως κολλημένοι, εντάξει, καταλάβαμε. Και φτιάχνουμε ξανά μια ζεστή αγκαλιά της παράταξής μας για όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Είπαμε 6% εμβολιασμό στην Αφρική και κάνω ένα ερώτημα να μας πει ο Καλαμούκης να το μελετήσει. Γιατί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν για την άρση της πατέντας? Να εμβολιαστεί ο κόσμος, να γλιτώσουμε. Ουσιαστικά έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Καταλαβες. Μια τρύπα στο νερό. Να σου πω κάτι. Επειδή λέτε για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Όταν ήμουν νέος, ξέρεις ποια ήταν τα δύο μεγαλύτερα μου όνειρα? Να αγοράσω αμάξι που το πήρα στα 18 με δικά μου λεφτά, όχι από τράπεζα, και να βγάζω 500.000 δραχμές εισόδημα. Δηλαδή, όταν λες με δικά σου λεφτά στα 18 και όχι από τράπεζα, χωρίς δάνειο. Με βοήθησε 625.000, αγόρασα αυτοκίνητο το Porto Fiesta. Ναι. Εδώ βοήθησε η μάνα μου η καθαρίστρια, ναι, και ο πατέρας μου που ήταν οδηγό στα λεωφορεία. Τελείως με δικά σου λεφτά δηλαδή. Όταν λέμε, είχες πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά. Βρε μαλάκα, δεν πήγα στην τράπεζα να χρεώσω. χρεώσω τον ελληνικό. Και χρέωσε τη μάνα σου και τον πατέρα σου, μαλάκα. Όρσε και περηφανεύεσαι ότι τον πήρε με δικά σου λεφτά, καραγκιόζη. Είχανε κάνει τη μαλακία πριν από 18 χρόνια, δεν φταίω εγώ. Με βοηθήσαν όμως, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα δύο μου όνειρα τα πραγματοποίησα σε πολύ μικρή ηλικία. Μέχρι τα 20 τα είχα πραγματοποιήσει. Απλά να βλέπουν οι νέοι τώρα τι μέλλον του επιβλάσσουν αυτά τα καθήκια. Γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Α, να σου πω, μήπως μπορεί να πεις στον Τσίπρα να έρθει να αρμέξει τα πρόβατα γιατί με έχει πονέσει το χέρι του δεξί και δεν μπορώ. Το αριστερό δεν το έχετε ελεύθερο. Όχι, με το αριστερό τον παίξω. Θα τον παίξω κι εγώ. Το αριστερό χειράς. Δηλαδή πως βγαίνει το γάλα. Πες το σου και το μαύρια. Στον Τσίπρα. Το Τσίπρα. Στον Κυριάκο να πω ή όχι. Αποστόλη, άμα δεν έρθει ο Τσίπρας, πες το Μητσοτάκη. Το ίδιο είναι. Ξέρουν αυτοί. Έχουν περάσει από όλα τα στάδια της δουλειάς και ξέρουνε, κατάλαβες. Πάντως είναι η εποχή για άρμεγμα τώρα, μου φαίνεται, μου λέτε ψέματα. Όχι, μωρέ, αφού τώρα γέννησα τα πρόβατα και αρμέγομαι τώρα. Α, τώρα γεννήσαμε. Τι, okay. Καλά είσαι, καλά είσαι. Καλά, ναι, παρόλα αυτά. Έγινε, μου σφαίρε, ναι, καλά, καλά, γεια, γεια, γεια. Γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Άκουσα, είδα χτες το προχτές εκεί στο κοινοβούλιο, να πούμε, το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα που αρχίσανε για την ακρίβεια να μιλούνε. Ποιος θα μοιράσει και έχει μοιράσει πιο πολλά ψίχουλα στο λαό. Δηλαδή αρχίσανε ένα ψίχουλοκαυγά, να πούμε, έτσι. Αλλά έχουν κρύψει ποιος θα τρώει το καρβέλι. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού το χαρίζουν το καρβέλι στις πολυεθνικές τους? Δεν το λένε στο λαό. Δεν το λένε. Λοιπόν, άκου τώρα να τους πω κι εγώ κάτι για να θυμηθούμε τα λόγια του Μπρέχτ. Δεν θέλουμε μόνο το μπάλωμα. Θέλουμε ολόκληρο το ρούχο. Δεν θέλουμε μόνο την μπουκιά. Θέλουμε όλο το καρβέλι. Λοιπόν, γνώση έτσι στον ελληνικό λαό είναι αυτό. Και σε όλους τους λαούς. Και στον εργαζόμενο. Ευχαριστώ πολύ.